Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Adem Aleyhisselam'ın yaratılması. Adem Aleyhisselam yaratılmazdan önce dünyada cinler vardı, hayvanlar vardı. Ve melekler vardı yerde gökte. Adem Aleyhisselam önceki varlıklar bir kısmı madde aleminden yaratılmıştı. Hayvan, bitki gibi. Bir kısmı da melekler gibi ruhsal varlıklardı. İlk olarak Adem babamızda iki alem bir araya getirildi. Hem madde hem ruhsal alem bir araya getirildi. Yani Adem Aleyhisselam Hazretleri tabi onun kişiliğinde, insanda bütün alemlerin özü çıkarmış oldu. Allah Teala haber verdi meleklere bunu. Mevlam buyuruyor bize bunu. Bakara 30'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle rabbike lil melâiketi, Mevlam buyuruyor. Ve iz üzükür anlamına geliyor. Yani Habib Muhammed'in hatırla şu zamanı ki Rabbim meleklere demişti, meleklere. Allah-u Teala Mevlam onlara haber, melekte haber veriyor. İnni muhakkak ki ben Mevla buyuruyor. Cailün, yaratacağım, kılacağım. Fil erdi, yeryüzünde halife, bir halife. Halife yeryüzüne hakim olacak güç, yeryüzüne. Yani Allah adına yeryüzüne hükmedecek bir güç anlamına geliyor halife. Yeryüzünde tabi hayvanlar vardı. Onlar fiziksel olarak bizden güçlü hayvanlar. Aslanlar, şunlar, bunlar. Fakat insan Allah'ın verdiği aklıyla onlar üzerinde egemen olacak, hakim olacaktı. Kahalu dedi ki melekler Mevlamıza, etec alü fiha, ya Rabbi sen orada yaratır mısın yeryüzünde? Ben şu varlıkları ki yufsidu fiha, onlar da fesat fitne çıkarırlar. Ve yesbikü dima, onlar orada yeryüzünde kan akıtı kan dökerler, buyurdu melekler. Melekler neden bunu bildir acaba şimdi? Yani tab aynen de bedene geldi. İnsanlar yeryüzünde fitne çıkarıyor, fesat çıkıyor insan yeryüzünde insan. Yani bir kargaşa, karmaşa, kavga, dövüş oluyor. Ve kan akıtılıyor. İnsan yaratılmadan önce melekler bunu nereden bildiler? Allah-u Teala yarattığı varlıkları o güne kadar tek maddeden yaratıyordu. Hayvan türleri de onlar da aynı insan gibi yaratılı bedenler yarattı onların da, hayvanların da. Yani hayvanlar da onların da bedensel yapıları bizimle eşit konumda. Hayvanların yaş eşine baktı melekler. Hayvanların nefis var hayvanlarda. Nefis var. Yani nedir nefis? Önce bir şehvet. Sonra gazap, öfke, birbirine saldırma, birbirini yeme, birbirine boğuşma, tabi bu arada kan dökme gibi olduğu için insana gelince insan yeryüzünde egemen olacak, hakim olacak. Yani insanda bir de akıl olacak. Akıllı insan ne yapar? Akıllı insan bu işi daha kötü yapar. Yani daha büyük kargaşa olur, terör olur, kaos olur, savaşlar olur, büyük kanlar dökülür. Melekler bu işin korktular insan yaratılmasından. Niye korkuyor bunlar? Melekler tabi bilinçli varlıklar melekler. Yani bizden bilmediğimiz sırlara melekler bunlara vakıflar melekler bunlara. İnsan bir öz olacağına göre İnsanın bedeni hayvanda eşit. İnsan ruhu melekte eşit. İnsan bir öz olduğuna göre demek ki insan nedir? Son varlık anlamına geldi melek anlayışına göre şimdi. Melekte artık son varlıklar. Bu insan denen varlık da aynı hayvan türü gibi atlayana göre topraklardan bunlar tabii kan dökecekler, fitne çıkaracaklar, asi olacaklar, Allah peygamber tanımayacaklar bunlar da. O zaman ne olacak? Allah'ın gazabı gelecek bunlara. Tabii sonuç nedir? Sonuçta kıyamet anlamına geliyor. Kıyamet kopmaz geliyor. İnsan son varlık olduğuna göre, insan denen varlıkta akıllı olacağına göre, akıllı şu anlamına geliyor, Allah katında mükellef oluyor. Şimdi hayvanlar yani mükellef, yani Allah katında onlar mesul değil hayvanlar. Onların sorumlu yok hayvanların. Mükellef değiller. Ama insan akıllı olacağına göre Allah katında kişi sorumlu olacak Allah katında. Mükellef olacak. İnsan bu görevi yapmayacağı ne olacak? Allah asi olacak. Tabii kan dökülecek, kavga olacak, savaş olacak. İnsan birine boğuşacaklar. Sonuç Allah'ın gazabı gelecek, kıyamet kopacak. Bunun için melekler korktular da derler ki ya Rabbi sen o yeryüzünde işte fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık yaratıyorsun. Ve nahnü derler ki bizler nüsebbi bihamdike seni hamdinle tesbih ediyoruz dedi melekler. Hamdinle tesbih ediyoruz. Ve nukadüselek ve seni takdis ediyoruz. Meleklerin görevi onların ibadetine demek ki tesbih, hamd ve takdis. Tesbih Sübhanallah diyoruz ya, Sübhanallah. Yani böyle anlaşılıyor. Tabii anlamı geniş bunun da. Yani Allah Teala Mevlamızı her türlü noksan sıfattan birik Allah Teala. Noksan sıfattan. Yani Allah her şeyi yapabilir Mevlam. Allah Teala her şeyi görür. Her şeyi bilir. Her şeye gücü yeter. Her şeyi duyar. Sübhanallah. Hamda Allah'a hamd etme Mevlamıza. Takdir Allah Teala paklama Mevlamıza. Kale buyurdu ki Mevlam meleklere İnni a'lemu ben Mevlam dahi bilirim buyurdu. Ma la ta'lemun. Bilmediklerinizi Allah buyurdu meleklere ben bilirim buyurdu. Meleklerin burada bilemediği neydi acaba şimdi? En başta şu bir müfessirler cennet, cehennem yaratılmıştı. Eğer insan denen varlık yaratılmasa o zaman cennetin, cehennemin ne özelliği kalır ki? Melekte girsin cennete, cehenneme, melek ne yapsın cennette? Yani melek yemez, içmez, uyumaz, yorulmaz, havayı solumaz. Eşlenmez, yatırak yer istemez melek. Hayvana gelince, hayvanda akıl olmadığına göre hayvan yine hayvandır. Hayvandır. Eğer haşa hayvanlar cennete girsin ne olur? Cennet özellik kalmaz ki. Kalmaz efendim. Bunun için demek ki burada Mevlam buyurdu meleklere İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ey meleklerim, sizin bilmediğinizi Mevlam ben bilirim, onun için yarattım Mevlam buyurdu. İşte insan özelliği budur. Cennet ve cehennem için yaratılan aday insan. Yine burada e'lemüde, yani gizli olarak burada, daha neler var burada? Burada Rabbim meleklere onu öyle yapmazlar demedi, bakın işte burada. Ezine bakınız. Yani melekler onlar fesat çıkarır. Kan döker deyince onlar Allah-u Teala hayır öyle yapmadı demedi ama onlara böyle. Demedi. Demek ki insanlar bunu yapacaklar da ama. İnsanlar. Yani bir savaş olacak. kişi arasında, devlet arasında muazzam kan dökülecek, fitne olacak, fesat olacak, isyan olacak, olacak bunlar. Olacak ama bunun ötesinde öyle kullar çıkacak aralarından peygamber çıkacak, peygamber. Nedir peygamber? Melekten daha üstün insanlar, melekten üstün. Ruhsal halleri, manevi halleri, onların fiizleri melekten üstün. Sonra o kadar evliya çıkacak kul arasında. Yani insanın içinde, herkes de o nefs-i emmare olduğu halde kişi ne yapacak? Bu insanlar bu nefsini aşarak, ruhsal güçlenerek Allah kul olacaklar. Nice evliya çıkacak, şehit çıkacak, sıddık çıkacak, Allah'ın salih kulları çıkacak. Bunlar ne olacaklar? İşte bunu elhamdülillah cenneti adayları da olacaklar kardeşim. Yoksa insan denen demin varlık olmasa cennetin benim kalmaz. Ama içinde kötü çıkacak, insan için çıkacak. Bunun içinde karşısında cehennem var. Allah'ın cehennem hatırlarlar. Yani gerçekten acıma gerekiyor. Dünyada boş yaşayan acıma gerekiyor bunlara. Yani zavallılar çağdaşlık hikayesi masalı adı altında kendini kandırarak, yani istediğini yaparım havasıyla böylece. Ne yapabilirsin ki ya? Ne var kendinde ya? Allah'ın kanları söküyor böylece. Hadi yaşlanma, hastalanma, ölme. Ya. Mesela bir yağmur yağacak, kimse bunu engelleyemiyor. Engelleyemiyor böyle. Sel olabilir deniyor ama engellenemiyor. Nedir bu? Bulut'tan gelen bir olay bakın. Yani insanların gücü, bulutlara bile erişmiyor insanların gücü. Yalnız insan haber verebiliyor. Kişi bunu övünüyordu ama. Yani isabet tam derecen övünüyorlar. Evet, o zaten görüyorlar, bulut yürüyüşe geçmiş geliyor böyle. Onun hızını ölçüyorlar, yönünü ölçüyorlar. Tahminen şu yüzden olacak bu şekilde bu. Efendim bildik diyorlar, Allah Allah ne bildin sen? Sen mi yarattın bulutu, yarattın tam insan? Ya. Engellesin onun gelişini sen onun. Yani insan denen varlık, insanın gücü atmosfer yetişmiyor böyle şey. Bu kadar muazzam büyük alemler falan yaratmış. Adem Aleyhisselam nasıl yaratıldı? Konumuz da bu şimdi. Önce demek ki birinci başı buydu. Allah Teala melekleri haber verdi. Bir insan beşer yaratacağım diye yeryüzünde. Melekler korktular. Aman ya Rabbi, onlar fesat çıkarırlar, isyan ederler, kan dökerler. Tabii dolayısıyla da Allah'ın gazabı olur, kan kapar diye. Adem onun yaratılması tabii daha başka bir kurala yaratıldı. Allah Teala'nın yaratması iki türlü oluyor. İki oluyor bu. Bir alemi emir, bir alemi halk deniyor. Alemi emir, alemi halk deniyor. Alemi emirde ne var? Orada yani bir emir var. Mevlam bir kün olur, buyurur. Fevkün oluverir. İşte melekler yaratılan melekler. Yani melekler böyle aşağı aşağı yaratılmaz melekler. Öyle küçük büyümeden melekler. Onların bir emriyle, kün emriyle. Mevlam kün buyurunca yaratıldı. Ruhumuz aynı şekilde ruhlarımızda. O da aynı alemi emirdendir. Kün oldu. Bir de alemi halk deniyor ki madde aleminde bunda Allah'ın koyduğu bir silsile. Yani bir kurallar, zincirleme kurallar silsilesi var bu madde aleminde. Rabbimiz bu şey yarattı insanları böyle bu arada. Yani her şeye böyle yaratılıyor. Bilgi de böyle, hayvan da böyle, insan da böyle. Madde aleminde bir kurallar silsile zincirleme olarak yaratılıyor bunlar da. İşte Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin babamızın da bedensel yapısı madde alemi olduğu için o da böyle kurallar doğrultusunda yaratıldı. Tabii günümüz insanları her zaman olduğu gibi tabi sapıklar var. Haşa Adem Aleyhisselam mesela işte maymundan geldiğini, ki Darwin denen bir teori, görüş olarak böyle şey yapıyorlar. Tabi bunu kanıtlayamıyorlar da. Ama amaçları ne? Amaçları yeter ki sırf din karşıtlığı bir görüş ileri sürüp de insanların zihnini bulandırmak amaçları tabi. Halbuki bilimsel açıdan bakınca yani yanlış oldu belli maddeler. İnsan denen varlık nasıl yaratılıyor? Şu anda yaratılış tabi belli. Yaratılış şu anda belli. Yani daha ileri gitmeyelim mesela ana karnından başlayınca bir döllenme oluyor. Tabi hücre orada böyle böyle çoğalıyor. Beden oluşuyor. Dünyaya geliyor insan. Bebek o dünyaya geliyor kişi. Yavaş yavaş işte emekli yürüdeki insan büyüyüp gidiyor. Ondan sonra bir duraklama oluyor. Mevlam dur diyor kulum dur diyor. Kulum duraklama dönemi geliyor. Ondan sonra da bakalım, geri dönüş bakalım. Geri dönüş böyle. Yani beden yaptığı geri dönüş. Gelen baş yaşlanmak şu hasta falan derken ölüp gidiyor insan böylece. Adem Aleyhisselam ilk insan olduğu için onun yaratılması başka bir kurallı oldu. Yani insanların bilmediği, insanların deneyim dışında kalan başka bir kural. Bunu bir Allah-u Teala bilmedi. Bu konu önemli. Niye önemli? Çünkü mahşerdeki diriliş de bununla bağlantılı olduğu için. Bu da imanın bir bölümü bu mesele. Her zaman bize Mevlam Kur'an-ı Kerim'inde ilk yaratılmaya bakın Mevlam buyuruyor. Buna bakın Mevlam buyuruyor. İlk yaratılma topraktan başlıyor. Şu anda yine öyle devam ediyor. İlk yaratılım insanın topraktan başlıyor. Toprak tabii kuru. Bu yağmur yağınca ıslanıyor, çamur oluyor. Sonra ne oluyor bu çamur? Bitki kökten emiliyor bu çamur. Emilince bu çamur bitkinin gövdesinde hücreye dönüşüyor. Bu hücre insan tarafı yenince insanın kanına geçiyor. Kan oluyor tabii. Sonunda yine bir hücreye dönüşüyor. Ve dönüm şeyinde yatağında dönüyor bu. Yani insanın yaratılışı şu anda da topraktan olduğu kesin adam. O şekilde böyle. Açık bu. Demek ki toprak maddelerinden insan denen varlık yaratılıyor oluyor. Oluyor derler. Ne var ki insanlar bu kurala bağlılar. Bugün kurala. Yani insan denen varlık toprak insan yaratamaz. İnsan denen varlık. Adem babamız da şöyle yaratıldı. Bakın şuna gelelim inşallah. Secde suresi ayet 7'de Mevlam buyuruyor. Ellezî ahsene külle şeyin halakahû. Ellezî, o Allah Celle Câlihu, ahsene külle şeyin halakahû. Allah yarattığı her şeyi çok da yarattı. Böyle. Yani Rabbim ne yaratmışsa en güzel o yaratılıştır. İnsanların boyadığı desenler mesela, güneşte bir kaldı mı hemen soluyor. Allah'ın verdiği renk güneşe daha parlıyor, solmuyor. Yani. İnsanların yaptığı kokular zamanla gidiyor koku. Ama bir şey kurusa da yine kokusunu koruyor. Böyle. Ve bede'e halkal insani min tîn. Böyle buyuruyor. Allah-u Teala insanın da yaratılışını çamurdan başlattı. Çamurdan başlattı. Tabii çamurdan önce topraktı. Topraktı. Kuru topraktan tabii hayat olmaz. Bu nedir? Allah'ın koyduğu kural bu ama gene tabii. Ne gerekiyor buna? Mutlaka su ile bunun birleşmesi gerekiyor. Rabbim gökten yağmur indirdi ve dünyada gereken yerlerde Rabbim su ile çamur, toprak ıslandı ve çamur haline geldi. Adem babamızın bedeni nasıl çamurdan yaratıldı şimdi? Yani çamur böyle haşa bir kürek alır gibi, avuç alır gibi çocukların böyle şekilli oynadığı gibi böyle mi yaratıldı Adem o toprağı? Hayır muhtemelen bakın şimdi. Demek ki Adem Aleyhisselam yaratılmasına çamurdan başlandı ama o çamurdan nasıl bir şey alındı? Yine Mevla buyuruyor bizlere. Müminin ayet 12'de وَلَكَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيِّنْ. Mevla bir insanı yaratmaya Mevla buyuruyor. Çamurun sülale. Sülale içinden çekilmiş özü hülasını yarattı Mevla böyle. Yani çamurun tamamı değil böyle. Avuç alan bir çamur değil, şekillenmiyor bu. Çamurun hülasa özü tamamı değil. Çekilip alıyor. Kim alıyor bunu? Meleklerin görüyor bu. Nasıl günümüzde bitki kökleri emiyorlar, yani maddeye emiyorlar, kendi emiyorlarsa aynı olay o zaman oldu. Melekler ne yaptılar? Çamur içinden gereken özü aldılar. Nedir bu öz? İnsanın yaratılış bedeninde tabii atomlar, ki elementler deniyor bunlara. Element atomların aynı atom birleşmesi bunlar şimdi. Yeryüzünde 100 küsur element var. Hepsi insan olmuyor bunlara ama bakın böyle. Hayvan olmaz bunlardan böyle. Hangileri mesela? Bak oksijen, hidrojen, karbon, potasyum, kalsiyum, fosfor, sodyum, demir gibi lazım böyle. İşte bakın Allah'ın kuvveti Mevlamızın. Kuru toprak ölü halinde. Rabbim onlara bir yağmur verdi. Islandılar. Suyun bir özelliği var. Su bir şeyi çözümler. Eritir yani böyle. Eritir. İşte suda bunda eridi bunlar. Bu atom eridi, su eridi bunlar. Ne oldu bunlar? Boza kıvamında bir mama haline geldi bunlar. Geldiler. Melekler geldiler bunlar, melekler. Bu işinden gereken elementi aldılar. Topraktan aldılar. Şimdi insanın bedeninde olan bu elementlerin tabii hepsinde özellikleri var. Bakın şimdi böyle. En fazla oksijen insan bedeninde. Havanın %21'i oksijen. Yarı kabının %50'si oksijen. Denizlerin de büyük bir çoğunluğu oksijen denizlerinden bence. Denizde erimiş halde oksijen. Yer kabuğunda katı halde, havada gaz halinde bence. İkincisi su. Suyun da 1/3'ü gene oksijen. Bakın şimdi. Bir oksijen ikiye hidrojen birleşip öyle su meydana geliyor. Abi kurdu kuralıyor, kurdu kuralıyor. Demek ki suyun da 1/3'ü yine oksijen var. Yani insanın bedensel yapısında, havada, denizde, her yerde oksijen hakimdir bence. Bir de kalsiyum şöyle, hepsini tabi sayamayacağım da, bir de kalsiyum elementi alındı, kalsiyum. Nedir kalsiyum muhteremler? İnsanların kemikleri, dişleri ondan yaratılıyor, kalsiyumdan. Kalsiyumdan. Bir de bazı hayvanlar kabuk hayvanlar vardır, kabuklu, kaplumbağa türü hayvanlar vardır. Onların kabukları da, o da kalsiyumdan bakmıyor. Kalsiyumdan böylece. Demek ki insanın beden yapısı için bu elementler bak gerekiyor bunlar. Hepsinin görevi ayrı. Hep tabi sayamayız tabi, zaman misali tabi. Kalsiyum ne yapıyor? Kalsiyum işte iskelet, kemik, kafatası, dişler bunlar oluyorlar. Hatta yetişkin bir insanda eğer kalsiyum eksilirse ne olur? Kemik yumuşu erimesi başlar derler. Eğer çocuğun kalsiyum noksansa raşitizm olur. Ayaklarında rastlaşıyor. Bu için mutlaka kalsiyumun da alması gerekiyor bedenin. Ama bakın Allah'ın koyduğu kural muhtemelen şimdi. Bir kişi ne kadar kalsiyum da alsa beden bundan yaralanamıyor. Bu kemiğe dönüşmüyor. Ne alması gerekiyor? Bir de C, D vitamini gerekiyor. D vitamini de kaynağı güneş faktörü. Güneş olması gerekiyor. Bence. Bir de fosfor gerekiyor burada. Fosfor. Hatta insanların gen DNA'ları da fosfor özü böyle. Oluyor böyle. İnsanların kalıcı kişiliği DNA'ları fosfor özü bunlar böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Yani insan hangi açıdan bakarsa baksın muhteremler. Eğer kişi ön yargısı yoksa, yani kişi Allah'a korusun kalbi mühürlenmemişse, inkarcı değilse, insan böyle akılcı olursa, insan böyle saygıya bakarsa, kişi Allah'a teslim olan insan başka yer yoktur. Başarısı böyle. O yüce Allah Mevlam'a bak böyle. Yani Adem babanın yaratılmasına hikmetlere bakın değil mi böyle? Şu dengeye bakın, dengeye bakın değil mi böyle? Toprak önce bir yağmurla ıslanıyor, çamur haline geliyor, yumuşuyor, erime oluyor bunda, boza kıvamına geliyor. Bundan ne oluyor? İçindeki gereken elementler çekiliyor bunlar böyle. Bunların her birinin bedenindeki yeri ayrı. Demir mesela kanla ilgili, hepsi bundan yeri ayrı bunların da. Yine Mevlam buyuruyor Safat 11'de İnna halaknahum min tînin lazib. Ondan sonra bu çamur ne oldu? Yapışken bir hale getirdi bu çamur. Anlamı çamur. Yani koyulaştı, özlendi. Adem ama birden yaratılmadı birdenbire böyle. Zamanla yaratıldı bence. Yaratıldı. Bu çamur yapışkan özlü bir hale getirildi. Getirildi. Böyle olması ne olurdu? Kuyruğu çatlardı. Beden olmazdı. Önce yapışkan özlü hale getirildi bu çamur. Ondan sonra Hicr ayet 26'da min salisale min hameyin meslu mevla buyuruyor. Bak. Min salisalin min hameyin meslun salisalden. O da hameyin meslunden. Hame kara çamur, balçık çamur, özlü çamur. Meslun da şekillenmiş. Şekillenmiş. Salsal da kurumuş. Kurumuş. Kupkuru ki Rahman söylediğinde kel fehar geliyor. Fehar ateşte pişen toprak maddeleri. Yani küpte şunlar bunlar. Bunlara fehar deniyor bunlara. Salsal da güneşte kurumuş. Ateşte görmemiş ama. Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin o çamuru, bedensel çamuru yalnız öyle ufak değil ama çok büyüktü ama böyle. Adem babasının boyu çok uzundu. 60 zira idi ki Adem babasının zira ile ölçüsüyle 60 zira idi. Çok geniş omuzlar Adem babasından böyle. Adem babasından bu çamuru Mekke ile Tayyip arasında oraya getirildi. Melekler getirildi oraya. Oraya getirildi. İşte orada böyle havanın etkisiyle havada gazlarla, güneşle, şunlarla, bunlarla, havanın esmesiyle bunlar bu şekilde. Çamur önce özlendi. Kaç yıl kaldı orada. Hatta 40 yıl geçti söyleniyor. Ondan sonra bu şekillemeye başladı. Adem babamız bedeni. Yatıyor yere, Adem Mısır yatıyor. Kupkuru çamur haline. Yani başı, gözü, kaşı, iç organları, hepsi böyle tam şekillendi. Şekillendi. Kupruyordu yattı orada. İşte o zaman şeytan dünyaya gezmeye geliyor şeytan cennetten. Bakıyor Mekke Tayyip arasında yine bir varlık yaratılıyor orada. Şeytan şöyle bir baktı bana. Bu ne acaba? Baktı iri bir şey. Büyük bir şey. Şekil olarak da eşi olmayan bir şekilde insan. O güne kadar eşi olmayan bir şekilde insan. Şeytan içine baktı. İçinde boşluk var ama. Boşluk var. Dedi ki şeytan, ben bunun üstün gelirim dedi şeytan şimdi. Bu yeni yaratan varlık eğer benim üzerime egemen olacak olsa ben bunun üstün gelirim buyurdu. Böyle. Daha oradan şeytan orada kalbini bozdu muhtemelenler. Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin babamızın ilk insanın bedensel şekli artık tamamlandı. Kurudu ama henüz daha kupkuru bir toprak çamur halinde. Kuru çamur halinde kendisi vardı. Yatıyor orada. Sıra geldi hayat. Hayat ruh yani. Yani hayat ruh olmadan tabii çamur olarak kalmazsa mecbur tabii bu şekilde efendim. Hayata geldi. Mevlam buyurdu ki meleklere Sad ayeti 72'de Feiza sevveytühü ve nefat fî min ruhi. Meleklerim onu ben tesvih ettikten sonra bedeni ve nefahtu fî min ruhi onlar ruhumda üfleyince ruh emir Rabbani diyor muhtemelen. Buradaki min ruhi ruh izafi deniyor. Allah izafe ediliyor. Yani ilahi sır ruh. Bu bilinmeyen oldu böyle. Ruh ilahi sır. Yoksa bakınız Mevlamız Mevlam ruhu, hayatı Mevlam taşa versin, taş canlanır bakın derler. Ağaca versin, ağaç canlanır. Mesela Musa'nın bir asa vardı, kuru asa, değnek vardı. Yere bırakınca, Rabbine ruh verince canlanıyor muhtemelen. Demek ki bedensel yap önemli değil, iş ruhta. Mevlam buyurdu. Onlar ruhumdan üfleyince, bak bunu Mevlam üfleme buyurdu Mevlam böyle. Yani üfleyip yok tabii bu şekilde böyle bir şey. Mevlam buyurdu. Onlar ruhumdan verince rüzafi fekav lehü sacidin ona hemen edin Mevlam buyurdu melekler şimdi. Ruhumu verince. Adem Aleyhisselam Hazretleri Mekke Taif arasında yattığı yer tam ortasında sırsı yatıyor kendisi böyle. Ama kupkuru çamur. Kupkuru çamur. Ağızdan ruh verildi kendisine böyle. Ruh verildi. Hatta Mevlam buyurdu ki ruha ya ruh Adem'in bedenine gir. Ruh şeye bir baktı. Ya Rabbi ben buna sıkılırım dedi ruh şimdi burada böyle. Ruh tabi alışmış alemi erbahta. Ruhlar aleminde. Yergek onun. Her tarafı geziyor bir anda. Ruh geldi baktı. Ya Rabbi ne olur? Yani beni bu hapsetmeyin ben buraya. Sokmayın beni ya Rabbi buraya. Yani sıkılırım. Dedi ki Mevlam ya ruh şimdi istemeden giriyorsun. Zaman gelecek. Buradan istemeden çıkacaksın buyurdu. Mevlam buyurdu bu şekilde. Gir bakalım oraya. Ruh ağızdan verildi. Önce beynine. İlk olarak beyine can geldi adamımızın böyle. Can geldi. Adem Aleyhisselam'ın gözü gördü. Gözüne can geldi böyle. Gözü gördü. Şöyle baktı, kendini gördü ama. Alt tarafı çamur. Kuru çamur alt tarafı. Can geldi yattığı yerden. Aşağı doğru başladı. İşte kalbine falan gelmeye başladı. Henüz daha ayaklarına daha ta can gelmeden Adem babamız ayağa kalkmak istedi. Mevlam buyurdu ki insan aceleci yaratıldı. Orada ayet-i kerime Mevlam buyurdu bu şekilde. Hemen Adem Aleyhisselam acele etti, ayağa kalkmak istedi. Mevlam buyurdu dur ya Adem, acele etme bakalım daha. Ayağına can gelince bir dikildi ki çok uzundu bu kendisinin. Geniş omuzlu, iri yapılı kendisi gayet. Bir ayağa kalktı orada, dikildi, ayağa dikildi orada. Ne yaptı? Önce bir aksırdı. Bir aksırdı böyle, önce böyle. Hapşırdı böyle bir. Bir defa böyle. Bir aksırdı. Aksırınca şöyle yaptı. Elhamdülillah dedi böyle. Bakın. Elhamdülillah. Allah'ım şükür olsun. Dedi ki Rabbim, ya Adem, senin için bunu iş yarattın buyurdu. Senin bunu iş yarattın buyurdu. Adem babamız ne zaman yaratıldı muhteremler? Günü belli ama ay falan belli değil. Cuma için buraya hadis-i şerif var Müslim'de. En hayırlı gün üzerine güneş doğan cuma günüdür. Neden? Fî hulukı Adem. Adem Aleyhisselam cuma günü yaratıldı. İlahi devam ediyor. O gün cennete götürüldü Adem Hazretleri. Demek ki Adem ve Aleyhisselam Hazretleri cuma günü yaratıldı. Kendisi o gün cuma idi. Yine cuma günü cennete götürüldü. Dünyada bir şey yemeden ama. Eğer dünyada bir şey yeseydi cennete yaşayamazdı. Ne yaşamazdı? Hayat koşulları çok farklı şimdi bakınız. Hakikaten farklı böylece. Dünyada alınan gıda, tabi Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin bedeni, cüssesi çok büyük olduğu için az bir şeye tabi doymazdı o besle bedeni. Yani yeseydi, yani en aşağı bir dana gibi bir şey yemesi gerekiyor o cüsseyle. Ancak midesi dolsun, yemesi gerekirdi. Eğer o şey cennete girse ne olurdu? Tabi yediği dana dünya maddesi gıdası olduğu için midesi sindirilecek, bunun posası olacak. Bunda bahsedecekler, tuvalet gerekecekti cennette. Onun için Allah-u Teala'nı dünyada bir şey yemeden cennete çok ömerdim böyle. Cennete götürdü. Şimdi Adem Aleyhisselam Hazretleri acaba neden cennete götürüldü de yine oradan çıkarıldı şimdi acaba? Hikmetin ne acaba bunun muhtemelen şimdi? Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam diyor ki Adem Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam peygamberliği hayattayken, tabi peygamberler onlar ruhani bile görüşürler, peygamberler. Evliyalar bile görüşürler. Musa Aleyhisselam soruyor, ya Adem ne olurdu? Cennette o tahammı yemeseydin de yasak meyveyi, oradan çıkmasaydın. Buyuruyor ki, ya Musa sen aşağı baksana. O da Kur'an'a gitse aşağı baksana. Bak, benim o meyve yiyeceğim. Oradan çıkarılacağım. Bak Kur'an'da yazıyor. Bu Allah'ın takdiri bu. Adem Aleyhisselam Hazretleri eğer hiç cennete götürülmeden dünyada kalsaydı biz insanların cennetin değerini bilemezdik muhtemelen. Bakın şimdi bilemezdik. Böyle. Bilemezdik. Adem Aleyhisselam orada yaşadığı için ne oldu? İnsanların genlerine, iş güdülerine cennetin güzelliği orada yerleşti. Yerleşti bence. Mesela bir hayvanat bahçesinde doğan bir aslan yavrusu. Hiç orman görmemiş hayvan. Annesinden doğuyor, hayvanın bahçesinde aslan doğuyor. Aslan yavrusu. Bu aslan yavrusu hayvan bahçesinden doğduğu halde, ormanları görmediği halde orada tatmin olamaz aslan yavrusu. İçinde duyguları doyumsuzdur aslan yavrusunun. Bulunduğu sirkte, hayvan bahçesinde et verilir, yani gıdası verilir, suyu verilir ama o aslan yavrusuna sorsan duyguları doyumsuz, tatminsizdir kendisi. Bir şey istiyor. Ne istiyor bilemez onun istediğini. Ne istiyor? İşte eğer aslan yavrusu oradan kaçabilirse nereye gider? Hemen ormanlar gider. Oraya gider efendim. Demek ki her mahlukun özünde onun gerçek asli vatanın özlemi var. Ördek yavrusu da kümeste doğsa ördek yavrusu kümeste kadar büyük olsun tatmin olamaz. Hatta bahçeye çıkarılsa, bahçeye çöp olsa, ot olsun, ördek yavrusu yine bahçe tatmin olamaz. Ne ister? O da mutlaka su. Batak ister mutlaka. Ördek yavrusu suyu batağı buldu mu, o zaman tam doyum olur onda. Tatmin olur. Bütün doyum tatmin olur böyle. Şimdi elhamdülillah, Allah'a şükür olsun, Adem babamız cennete götürüldü muhteremler. Götürüldü. Ona tabi yedi içti. Cennetin gıdaları Adem babamızın bedeni hücre oldu bakın işin haberle. Gıdaları. Adem babamızdan çıkarıldı evet tabi. Çıkarıldı. Fakat ne oldu? İrsen. Yani günümüz deniyor DNA mesela böyle. Yani bu hücrenin çekirdeğindeki kromozomun üzerinde olan bir küçük bir madde bunlar böyle, tanıtan madde bunlar böyle, DNA denen şeyler. Bu DNA, ırkçı gelen bir kişinin kalıcı kişiliği bu. Böyle. Bakın böylece. İşte Adem babamızın hücre çekirdeğinde, kromozom olan o DNA'larında, genlerinde oldu. Cennetin gıda orada yerleşti oralara. Irsen, böyle nesen de oldu, bize geldi muhterem böylece. Bize geldi. Şimdi günümüzde İnanmayanlar da bile sorulsa ne istiyorlar? Cenneti istiyorlar muhtemelen böylece. Yani sorulsun bir kişiye, insana sorulsun ki nasıl yaşayayım istiyorsun? Böyle bir araştırma olsa, böyle bir araştırma olsa insan arasında, sorulsa insanlara nasıl yaşayayım istiyorsun diye. Herkes cennet tarif eder bak. Herkesin istediği tarif mucize hayat ancak cennettir. Ne istiyor insanlar? Önce ölüm olmasa, ölümsüz hayat. Dünyada imkan yok tabii. Yaşlanmak olmasa, her insan en zinde yaşında gençliğinde hep kalabilirse, bu dünya mümkün değil. Hiç hastalık olmasa, bu da dünya mümkün değil. Efendim işte tuvalet derdi olmasın, tıraş kesme olmasın, tıraş yerde olmasın, yıkanma derdi olmasın, kirlenme olmasın, çalışma olmasın, gece olmasın, yağmur yağmasın, kar yağmasın, soğuk olmasın, sıcak olmasın. İnsanlar böyle sayar. Nedir bu? Cennetin tarifi oktan böyle. Yani her insan genlerinde bulunan denar şeyle her insan cenneti biliyor bakmıyor. Biliyor böyle bence. Ve insanlar bize bir şey görünce ne diyorlar? Cennet gibi bakın tabi. Cennet gibi böylece. İnanmıyor da bunu söylüyor. Demek ki elhamdülillah cennet var muhtemelen bak. Var mı? Demek ki Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'nin cennet götürme hikmeti de buydu bu şekilde. Dünyadan yaratıldı. Ama dünyada gıda almadan cennete götürüldü. Orada aşağı yukarı dünya yılı ile 1000 yıl kaldı orada. 1000 yıl kaldı dünya yılı ile. Ama orada tabi yıl yok orada böyle. Yani cennette zaman birimi yok cennette. Hep aynı hal böyle. Hava kapanmıyor böyle. Efendim yok bulutlandı, elektriklendi, sıkıntı yaptı, bunalım yaptı, yok cennette böyle. Hep aynı iklim, aynı enerji, gelirsi yok, zaman birimi yok, hafta ay yok, yaşlanma hastalığı yok, çalışma yok cennette. Her şey doğal böyle. Oranın yapısı, binaları doğal. Köşkleri var, sarayları var cennette. Mevlam buyuruyor. Ve mesakine tayyibeten bak. Tayyip tertemiz, pak, meskenler. Böyle. Büyük köşkler. Kim bilir kaç kat daireler. Ama yapma değil böyle. Doğal. Nasıl doğal? Yani yakuttan, inciden, zümrütten, altından, gümüşten binalar. Böyle. Hazır yapma bunlar. Nasıl oluyor? Hazır olur mu bunlara böyle? Nasıl oluyor bunlara böylece? Ya Allah yarattı işte muhtemelen böyle ya. Mesela bir yumurtaya bakalım değil mi? Bir yumurta bakalım. Bir yumurta. Nedir ham maddesi? Çöplük işte. Bu de otlar şunlar bunlar. Hayvan çöplüyor. Ne oluyor yumurta değil mi? Hayvanın içinde bak bir tavuk bir laboratuvar oluyor işi. İçinde o da Rabbim yumurtayı yaratıyor. Yaratıyor. Yumurtanın bir kabuğu var. Dış kabuğu var bak. Bu kabuğu eğer sert olsa ceviz gibi buna çekecek, vurduk mu yumurta akar gider. Bir denge var değil mi böylece? Daha zayıf olsun elinde akar gider. Bakın önce yumurtanın sertliğinin bir dengesi var. Onun delikleri var, hava delikleri var bunda böyle. Sonra içinde bir zar var, ambalajı var böyle. Beyazı ayrı, bak sarısı bile karışmıyor bunlara böylece. Sonra nar taneleri mesela, nar. Yani bakınca nar taneleri. Bir or yarıyorsun böylece. Böyle sıra sıra hep arasında zarlar var. Ambalaj var bu şekilde böylece. Demek ki o güzel Mevlamız. Bak, topraktan Mevlam nar olsun. Tabi portakal mesela. Bak değil mi? Dilim dilim böylece. Dilim dilim. Eğer portakal bütün olsa ne oldu? Isırdın mı akar gider. Dilim dilim böylece. Dilim dilim ambalajlanmış. Dilim hafif yapışıyor böyle. Hem ayrılıyor ambala. Koparırken de ezilmiyor, akmıyorlar. İşte cennette her şey de orada doğal muhtemelen böyle. Yani köşkü, sarayı, hepsi doğal, doğa, hepsi hazır, hepsi alır böylece. Yani cennette yeme içme var ama kilo almak yok cennette. Neden? Hücre değişimi yok cennette, aynı hücre koruyor kendisini böyle. Yine cennette yeme içme var ama bağırsaklar çalışmıyor cennette. Bağırsak çalışmıyor. Ne oluyor bunlar? Cennette görünmeyen bir gaz gibi. Mesela oksijen gazının tadı yok. Rengi yok, kokusu yok böylece. Bu şekilde çıkıyor bunlar bedenden bunlar. çıkarlar bunlar. Şimdi gelelim inşallah aslı öz konuya. İnsan niye yaratıldı? Aslı öz şimdi buraya geliyor işte, topar işte burada. Demek ki cennet, cehennem insan ikisi de bekliyorlar. İnsan şu anda ortada. Orta insan şu anda. Eğer kişi Allah korusun kişi irade gücünü, mesela direksiyon diyelim mesela buna. Eğer kişi Allah korusun direksiyonu kişi cehennem tarafına çevirirse o tarafa gider Allah korusun. O tarafa gider. Ne yapar kişi? Önce inancından soyutlanır, inançtan sıyrılır. Tabi İslam yaşantısı gider. İbadete gider. Haramlara gider. Çağdaşım diye kişi artık hava atar muhtemelen böylece. Yani şöyleyim böyleyim hava atar kişi böylece. Ama nereye gittiğinin kişi farkında mı? Değil muhtemelen bak. Yani zavallı acıma gerek muhtemelen böyle. Tamam çağdaşsın, çağdaşsın ama ne gücün var değil mi ya? Allah'ın kudreti karşısında böyle. Ne gücün var böyle ya? Neye gücün yetiyor ki? İnsan şu bedenle hükmedemiyor mi ki? Bedenle hükmedemiyor mi ki insan böyle ya? Edemiyor insan. İşte elhamdülillah kim de direksiyonu sağa çevirirse, yöneti çevirirse elhamdülillah gitti yolda cennet yolu demiştim böyle. İnsan dünyadayken kendini tanıyabilir mi acaba? Yani acaba cennetlik miyiz? Yoksa aksi mi, cennet mi? İnsan mı bilir muhteremler? Bu tabi soru Resulullah'a soruldu aslında. Peygamber şöyle buyurdu. Küllü müyesirün lima huluka leh. Bakınız. Lima huluka leh. Herkes ezelden ne hale almış yazdığı şeyse o kişi o kolaylaştırılır. Küllü müyesirün. Müyesir kolaylaştırır herkese böylece. İnsan kendine bakacak. Eğer bir insana cennet amelleri yapması kolay geliyorsa, kolaylaştırılmışsa, kişi bundan zevk feyiz alıyorsa, kişi bunu yaptığı zamanlarda seviniyorsa, rahatlıyorsa, elhamdülillah kişi cennet yolunda muhtemelen bakın efendim. Bir kişiyi Allah korusun cennet amelleri zorlaşıyorsa, namaz kılamıyor. Abdest al, üşeniyor, ağırlık basıyor, sıkıntı basıyor, abdest alamıyor. Namaz kılamıyor, şey yapamayacağım diyor, başlayacağım diyor, başlayamıyor, kılamayacağım diyor. Cuma'dan cumaya bir camiye girse bile ne yapıyor? Ezan okusun, sonra içeri gireyim diyor. Camide kapyana duruyor, içeri gitmiyor ama. Neden? Hemen kaçmak kolosuna bakmadı. Kendi cami sıkıyor. Bu da nedir Allah korusun? Demek ki buna cihat amelleri zor geliyor, zor muhteremler. Ölçü muhteremler. Bir insan birine iyilik etti. Bu kişi bundan zevk alıyorsa elhamdülillah. Şimdi öyle kişi var, Allah korusun cehennem amelinden hoşlanıyor kişi. Kişinin arkasından konuşur, gıybetini yapar, yüzüne karşı bağırır, hakaret eder. Eğer gücü ediyorsa artık her şeyi yapar kişi böyle. Bu kişi bundan da bir de müteessir olmaz ama ne de kendi kendine keşke de şunu söyleseydim bak. Yani bir de şöyle tekme vursaydım, bir de şöyle yapsaydım, bir şunu söyleseydim bak. Yani eline gelenden yaptı, yaptı. Bunda kişi daha doyamamış da bir de şöyle yapsaydım der. Ya da bu cehennem ameli muhteremler. Ama bir insan eğer cennetlik ise tabii insandır, beşer şaşar. Birisi mesela bir kalbine kırdı bir şey yaptı, kendi kendine yemesi gerekiyor. Neden böyle yaptım ben? Ya kalbine kırdı demek ki. Keşke yapmasaydım bunu. Öbürü eline geleni hepsini yapar, yine pişman olur, az yaptın diye. Belki ne yap, Müslüman ne yapar? Az yapar ama ona üzülür böyle, üzülür böyle şey. Bir Müslüman mesela bir sabah üzerine güneş doğdu mu, uyanır bakar, eyvah güneş doğmuş. Telefon çalmış, duymamış, sağ duymamış, ezan duymamış. Kalkar ama ne yapar? Kendi kendine yer. Devam et. Levvam diye bunu böyle. Eyvah, namazı kaçırmışım. Güneşten doğmuş böyle. Yani muazzam çırpınır, üzülür bu şekilde. Üzülür böyle. Nedir bunlar? Elhamdülillah. Hep bunlar kişinin yolunun doğru olduğunu gösteriyor muhtemelen efendim. Namaz kılarken kişi namaza sıkılmayacak. Sıkılmayacak. Yani kişiye namaz kolaylaştırılacak. Namaz kişiye. Namaz kişi zevk alacak namazdan. Yani namaza biraz daha kalayım, namazı daha güzel kılayım, 3-5 süre biliyorsa 2 süre daha ezberleyeyim, namazın Kur'an'ı daha iyi bileyim, fıkhını daha bileyim diye kişi araştırarak insan devamlı daha yapmaya çalışacak namazında. Yani bütün yaşantılarında, inancında, amelinde, ahlakında, sosyal yaşantılarında, böyle komşu arasında, ana baba arasında, demek ki kişi eğer cihat ameli yapması ona kolaylaştırılıyorsa, bundan zevk alıyorsa, tad alıyorsa, bundan feyiz alıyorsa, elhamdülillah kişi şu anda cennete muhtemelen bak. Kişi böylece. İnsan için yaratıldı demek ki cennet muhtemelen. Mevla buyuruyor. Üyüddet lil müttakîn. O cennet hazırlandı. Üyüddet hazır. Firmaz sigası buyuruyor Mevla. Cennet hazırdır. Kimlere? Müttakî kullara. Müttakî kullara. Bir de tekvalık yönü var şimdi. Tekvalık yönü var böyle. Nedir tekvalık? Bu da olabilir ama bu böyle yapsan daha iyi olur. Daha iyisini yap bak. Bu tekvalık muhtemelen. Bir de bu yol var. İnançtan, imandan sonra tekva yönü var böylece. Mesela harama bakmamak. Tamam, gördün, başını çevir. Bir de burada haram olabilir. Yani açık saç olabilir derken oradan sakınmak. Bu tekvalık muhtemelen şey efendim. Yani daha günah işleme sınırına gelmeden önce önlem alıp da günahtan sakınmak. Sakınmak bu tekvalıktır bence. Eğer bir insan dünyada tekva yönünü tutabilirse ne oluyor? Bu kişi elhamdülillah ölürken Allah sevinecek. Sevinecek kardeşi. Rabbime kavuşuyor karşı kardeşi. Ölüm bunun için bir barem olacak. Ölüm hali böyle. Kabri cennetten bahçe olacak bu kabri. Mahşere kabrinden kalkınca meleklerini karşılayacak. Bunun mahşere hesabı çok kolay, hafif geçecek. Burada fazla beklemeyecek. Bu kişi Sırat Köprüsü'nü de sanki görür görme hayal gibi geçecek. Hızlı geçecek onu. Elhamdülillah hiç cehenneme girmeden cennete camına kavuşacak muhtemelen. Bir insan imanı var, inancı var ama fakat tekva yolunu izleyemiyor tekva yolunu ama böyle. Hep kaçamağa bakıyor. Böyle haram, günah, mülah ama biri böyle demiş ya hemen öteye kaçıyor. Böyle. Tekvalı garantisi almaktır böylece. Böyle kişi, devamlı insan böyle sınırı zorlarsa, fetvayını da dışına çıkmaya kalkışırsa, mahşerde işi zor muhtemelen kardeşim. Zor kardeşim. Mahşerde. Allah korusun, kızın güneş altında muhtemelen kardeşim. Kızın güneş altında. Bir de mahşerden dünya baktığımız zamanlar, dünya şöyle saniyelerin kim bilir kaçta kaçta kadar bir nokta kalıyor. Oradan bakınca, mahşerden bakınca muhtemelen. Şu anda mahşerdeyiz. Tepede güneş muhtemelen. Alttan, ayaktan, tabandan yanıyoruz böyle. Güneş yakıyor. O zaman izdiham kalabalık. Üstüne insan böyle. Yanıyor böyle şey. Ağızları kurumuş böyle. Ciğer yanıyor böyle. Dil sarkıyor böyle. Ter böyle. Bunalım. Nefsi. Kimse görmüyor. İşte oradan bakalım. Evet, bir zamanlar dünya diye bir hayat var, dünya hayatı böyle şey. Hemen gözünden böyle bir saniyede bir geçiyen böyle şey. İşte çocukluk dönemi, gençlik, şunlar bunlar bitiverdi. Bitiverdi. Ama hesabı orada çok zor muhtemelen. Çok zor böyle şey. İnşallah Rabbim izniyle ve tekva, müttakî olursak ki Mevlam buyuruyor müttakî hakkında innel müttakîne fil zilalin ve uyun. Yani mahşerden çıkınca hemen cennetine var. Elhamdülillah ağaçların gölgeleri ve su başlamadı böyle. Çıkınca böylece. Rabbim nasip etsin hepimize muhteremler. Rabbim bütün insanı nasip etsin inşallah. Hak yolunu nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.